موضوع سامنے آ گیا تو اسی سے کوئی بات یاد آ گئی ہوئی کر لیتے ہیں. مولوی طفیل صاحب ایک کواڑ کے مدرسے کے مدرس ہے, بہت قابل آدمی ہے. اعتکاب میں ساتھیوں نے اس کا بیان سنا ہوگا, اس نے لطیفہ بیان کیا. اس نے لطیفہ بیان کیا, اس نے کہا کہ ایک آدمی نے شادی کی, شادی کی کچھ دن جب گزر گئے تو اب ساری عمر تو دلہن نہیں ہوتی عورت, ہاں جی, تو دلہن بننے کے بعد ذرا اس کو نیچے اترنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا تو صرف دلہن نہیں ہے, ہاں جی, نہ تو کام ہے. چلیں ایک دوسرا بھی, دوسرا لطیفہ بھی میں سنا دوں, پھر اس کو جاری رکھتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا اپنی بیٹی کو لے کر, اس نے کہا کہ دے بندی چاہ سے کڑی دی یا دے بندی پیریان دی, کسی نے اس پر جادو کیا ہے یا اس پر جنات ہے. شادی لڑکی کی ہوئی تھی تو میں نے کہا نہ پہ پیریان دی نہ پہ جادو دے, جادو پیریان دونوں اس پر جن اور جادو دونوں نہیں ہیں. یہ یہاں سوئی رہتی تھی, والا سے میں ناشتہ تیار کرتی تھی, پھر اس کے آگے رکھتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی, یہاں مزے کر رہی تھی اور سارے اس کے ناز دخرے وہ برداشت کر رہی تھی. اب جہاں یہ گئی ہے تو اب یہ خود اب تو ماں ہی ہو گئی ہے نا. اب جو تکلیفیں آپ اس کے ساتھ کرتی تھیں اس کو کرنی پڑیں گی, تو وہ یہ کرنا نہیں چاہتی ہے. تو لہٰذا اس پر جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. تو اس آدمی کی شادی ہوئی, کچھ دنوں کے بعد لڑکا باہر سے آیا تو اسے دیکھا کہ والدہ اس کی جھاڑو دے رہی ہے اور بیوی صاحبہ مبارکہ جو ہے وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی. اب وہ جو ہے تو لڑکا جو تھے ایسے ہماری طرح گمار نہیں تھا, حاجی قیصر صاحب کی طرح ہوشیار تھا. اس نے سوچا کہ اس کو سمجھانے کے لیے کیا کریں, ابھی والدہ صاحب میری جھاڑو دے رہی ہے اور یہ مشٹرنے کی طرح بیٹھی ہوئی ہے اوپر, مشٹرنی بنی ہوئی بیٹھی. تو اس نے والدہ صاحب کہا کہ جھاڑو مجھے دیں, میں جھاڑو دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہ چھوڑے, میں ان دونوں کی آپس میں یہ اور یہ جھاڑو کھینچنے کی بات ہو رہی ہے. تو اوپر وہ چارپائی پر بیٹھی لڑکی کہہ رہی ہے کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آدمی وقت مقرر کر لیتا ہے, اتنا وقت آپ جھاڑو دیں گے اتنا وقت میں جھاڑو. اب ہنسنے کے بعد اور آپ کو اگلی بات میں رونے والی کہوں گا. تو نے کہا یہ لڑکی مدرسے سے فارغ التحصیل عالمہ تھی, یہ لڑکی مدرسے سے فارغ التحصیل عالمہ تھی. تو تعلیم تھی تربیت نہیں تھی, تعلیم تھی تربیت نہیں تھی, تو اس وجہ سے. چلیں دوسرا آپ کو سناؤں, دوسرا واقعہ یاد آ گیا وہ بھی سناؤں. پہلا واقعہ تو اخلاق صاحب سے رہ گیا, وہ پھر سنیں, احتشام سے سنیں پھر. یہ دوسرا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک آرمی کا بڑا تکڑا سائیکیٹرسٹ ہے, میجر بشر مرید ہے ہمارا, اس نے مجھے ٹیلی فون کیا. اس نے کہا کہ جی خاندان ہے ایک, ان کا کچھ مسئلہ ہے اور وہ میرے پاس سائیکیٹرک علاج کرا رہے ہیں لوگ, اور آپ ان سے کوئی بات چیت کریں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. آدمی نے بات کی, اس نے کہا جی ہم دو بھائی ہیں اور ہم نے تبلیغی جماعت کے بہت اچھے کارکن قربانی والے, ان کی دو بیٹیوں سے ہمارے دو بھائیوں کی شادیاں ہوئیں, اور وہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا ہے کہ بڑے بھائی کی بیوی, میرے بڑے بھائی کی بیوی جو ہے وہ کسی لڑائی پر اٹھی ہے, اس نے بندوق اٹھائی ہے, ایک فائر میری ماں پر کیا ہے, ایک فائر میرے والد صاحب پر کیا ہے. دونوں مرنے سے تو بچ گئے, اسپتال میں داخل تھے. کہتے بڑا بھائی تو ان کے ساتھ اسپتال میں ہوا, اور میں کہ پولیس آ کر اس کو گرفتار کرے گی کیونکہ فائر کیس ہے, تو اس لیے اس کو ٹکٹ دلا کر وہ جہاز کا ٹکٹ دے کر جلدی کراچی بھیج دی. اب کراچی جب وہ چلی گئی تو بھائی میرا والدین کو سفارہ ہو کر آیا, ان کا علاج وغیرہ کرا کے جب گھر پر آ گئے تو بھائی نے آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دے دی اور ان لوگوں نے کہا, وہ چھوٹی میری گھر والی نے کہا کہ ساری تیری کارکردگی ہے, تیری سازش ہے. وہ بھی ماں باپ گھر چلی گئی, وہ بھی طلاق مانگ رہی ہے. تو اس مسئلے کا حال آپ کے آپ کچھ کریں گے, اس کے لیے ٹیلی فون کیا ہے. اور پھر اگلی رونے کی بات میں آپ کو اگلی کہہ رہا ہوں کہ دونوں فارغ و تحصیل عالمہ تھیں. مفتی صاحب آپ دو مفتی قابو میں آئے ہوئے, اس کے مجھے یہ باتیں یاد آ گئی ہیں کہ دونوں فارغ و تحصیل عالمہ تھیں, صبح کیسر صاحب سے وہ صبح آیا تھا, صبح ہوا ہے نہ کیسر صاحب بس ہوئی تیرے جواب اور کی اس کو استاد صاحب سے تو بس ہوا ہے. بات ہوئی ہے کہ تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. ہمارے گاؤں میں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا, تو ہر علاقے کے مختلف رواج ہوتے ہیں. تو پہلے تو جو چھوٹی لڑکی ہوتی ہیں ان کو کوئی ڈبے ڈھول باجے بجا کر اپنے گیت میت گاتے گا رہی ہوتی ہیں, کرتے کرتے آخر میں بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, دادی نانی اس سے اور صدا کی, تو وہ جب وہ لڑکے کو دولہا بناتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں جب, اس کو تو سہرا پڑتی ہیں. وہ سہرا جب پڑا جاتا ہے تو آدمی روئے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ علاقائی زبان میں ایسا کلام ہے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں تماشے کے لیے شادی کے لیے گیا ہوا تھا, تو جو سہرا پڑنے لگی اس میں ہماری دادی اور عورتیں جو بڑی بوڑھی تھیں, انہوں نے جب پڑا میں بڑا عجیب عجیب و غریب تھا. یہ رواج ہوتے ہیں سہرے کا, رواج ہو گیا سہرے کا رواج. پھر ایک جو ہے تو ہر علاقے میں لوگ نصیحت کرتے ہیں لڑکی کو, رخصتی والی کو, کہ تو کہاں جائے گی, کیسے حالات ہوں گے, تو کیا کرے گی. تو ہمارے علاقے میں ایک نصیحت جو کیا کرتے ہیں بڑے بوڑھے, اس میں ایک نصیحت وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی, اس کی شادی ہو گئی. شادی جب ہو گئی تو ساس بڑی ظالم تھی. وہ پیالے میں نیچے ایک پتھر رکھتی تھی, جو سل پر وہ پیسنے والا جو ہوتا ہے نا, وہ پتھر رکھتی تھی اور اوپر چاول ڈالتی تھی. تو آدھا پیالہ ہوتا تھا, آدھا پیالہ نہیں ہوتا تھا, اور گھر والوں کے سامنے بھرا ہوا پیالہ اس کو دیتی تھی. اور وہ کھانے کے بعد بس اللہ کا صبر شکر کر کے چھوڑ دیتی تھی. کہتے اس نے صبر کیا کیا کیا, جو رمضان آیا تو اس کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا نظارہ کرایا. وہ جس قربانی کے اور صبر کے جو اس نے کیا تھا, یہ کہانی ایک سنایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عرض یہ ہے کہ آج ہمارا ایک مدرسہ ہے, اس کے ان کا ہو رہا تھا جلسہ ہو رہا تھا, اس میں بیان کے لیے گئے, تو بیان کے لیے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے, جو ایسے آیتیں پڑھ کے ایسی حدیثیں پڑھ کے تقریر کر رہے تھے کہ ہم تو ان کے سامنے جیسے شہر کے آگے چوہا بلی ہو گیا. تو میرے ذمہ میں بیان تھا کہ یہ بھی بیان کرے گا. تو میں نے کہا جی میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں نہیں ہوں, ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک جو ہے کچھ ذمہ دارہ میں نے کیا, اس کا تجربہ میرا. تو ان دو شعبوں کے ہی میں آپ کا ایک مضمون سنا دوں گا, جب دعا کر لیتے. تو وہ نہیں, یہ مدرسوں کے بیانات میں جاتا ہوں نا, تو اس میں پانچ سات منٹ میں بات کیا کرتا ہوں. میں کہا ڈاکٹری کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ ابو علی سینا نے کہا ہے کہ ہضم تین درجے میں ہے. ایک اندھڑیوں کا ہضم ہے, جس سے کہ کیموس اور کیموس بنتا ہے اور وہ جاتا ہے جگر میں. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کیموس جو ہے قائم جو ہے یہ جاتا ہے جگر میں, اور شاید جو قائم ہے تو یہ بولی سنا کے لفظ ہے کیموس, اس سے بنایا کیموس کو قائم کر دیں. کہ دوسرا ہضم جگر میں ہوتا ہے, جگر جو ہے تو اس مادے کو خون میں تبدیل کرتا ہے, تو پلازما پروٹین ہوگی. یہ ہضم ثانی ہے, جگر میں ہضم ثانی ہے. اور پھر وہ وہاں سے خون بن کے جب نکلتا ہے تو ہضم ثالث اس کا پھر عذاب میں ہوتا ہے. وہ ہضم کیسا ہے کہ آنکھ میں جب ہضم ہوتا ہے تو اس سے آنکھ کی بینائی بنتی ہے, عمل بنتا ہے. کان میں جب وہ ہضم خون جا کر کان کے اجزاء سے نکلتا ہے تو ہضم ثالث میں سنوائی بنتی ہے, سنتا ہے اسے. اور جب زبان سے نکلتا ہے تو گویائی بولتا ہے آدمی, ہضم ثالث ہے. دیکھا یہ مدارس کی بھی تعلیم میں تین درجے ہیں, الفاظ کا سکھانا یہ ہضم اول ہے, معنی کا سکھانا یہ ہضم ثالث ہے, آسانی ہے, اور اس کے مطابق بدن کے اعمال کا نکلنا یہ ہضم ثالث ہے. اور بعض اوقات آتا ہوگا آدمی کو نہ الفاظ آتے ہوں گے نہ معنی آتے ہوں گے, لیکن عمل اس کے پاس ہوگا, اس کی جو حقیقت ہے عمل وہ اس کے پاس ہے, وہ اس نے سیکھ لیا. سبحان اللہ. تو یہ عزم ثالث کی ایک بات ان کو کر دی میں نے, کہا دوسرا جو ہم نے ذمہ دارے کا تجربہ اس کی ایک مثال آپ کو بیان کروں. اس کی مثال یہ ہے کہ کھیت سے آدمی کو کلیان سے گندم ملتی ہے لیکن کھا نہیں سکتا اسے. اس گندم کو پھر لے کر جاتا ہے چکی پر, پیستا ہے, پن چکی ہو یا بجلی کی چکی ہو, وہ سے آٹا بنتا ہے لیکن آٹے کو بھی کھا نہیں سکتا. اس کو پھر گھر پر لے کر آتا ہے, جب گھر پر لے کر آتا ہے اس کی روٹی بنائی جاتی ہے, روٹی پکائی جاتی ہے, اس کو کھا سکتا ہے, آدمی ہضم کر سکتا ہے. تو اس لیے مدرسے تو میرے الفاظ ناظر والے مدرسے سے میرے الفاظ اور ادھر سے نظامی والے مدرسے سے میرے معنی نہیں آٹا ملا, لیکن اب اگلی محنت کا گوند کر اس کی روٹی پکانا یہ تو اگلی محنت ہے, اس کے بعد روٹی بن کر پھر آئے گا. سبحان اللہ. تو سچ بات یہ ہے کہ آپ برخدان اٹھ جائیں, دونوں کھڑے ہو جائیں, آپ دونوں کھڑے ہو جائیں, آپ دونوں کھڑے ہو جائیں. اس مجلس کے آداب میں آپس سے بات کرنے نہیں ہوتی, آپ باہر اپنی بات مکمل کر لیں پھر آئیں. میں زور سے نہیں بلاتا کسی کو یہاں پر, تو آپ نے بات کیوں کی آپس میں؟ ہاں جی, دونوں نے بات کیوں کی ہے, کیوں کی ہے جی؟ وہ کہتا ہے معافی چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ نہیں کی ہے. بیٹھے جی. یہ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے جی. میں زور سے کسی کو نہیں بلایا کرتا, وہ آپ تو شاید پہلی دفعہ آئے, ورنہ میں یہاں تھپڑ مارتا ہوں, لاتے مارتا ہوں آدمی, کیونکہ یہ تربیت ہی جگہ ہے, یہ تو تبلیغی جماعت کا مرکز نہیں ہے یا تبلیغ جماعت کے گشنے کو خوش آمد کر کے آپ کو لائیں گے, آپ کی مدد کریں گے. ہر ایک چیز کا اپنا طرز ہوتا ہے, ان کے لیے وہی ٹھیک ہے جو عامی آدمی کو دین کی طرف لاتے ہیں, ہم تو دین کی طرف آئے ہوئے کو تربیت کے پر چلاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں تو سختی بھی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. ہاں جی, کہتے ہیں آدھا علم یہ ہے میں نہیں جانتا, یاد علم جس کو یاد علم نہیں ملا اس کا پورا علم نہیں ملتا, پورا علم نہیں ملتا. اس میں بنو میں ایک پھیکی کانفرنس ہو رہی تھی, تو اس میں ہم بھی گئے, تو اس میں حضرت مولانا شیروانی صاحب جو کہ جامعہ اسلامی المسلمین کے صدر ہیں آج کل پاکستان کے, پورا نام پتہ نہیں کیا ہے, وکیل احمد شیروانی صاحب, وہ بھی تشریف لائے تھے, بڑی عمر کے سب حضرت آدمی. تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا لمبا سفر کیا لاہور سے, تھکے ہوئے ہیں, کھانا وغیرہ کھانے کے بعد عشاء کو لیٹتے ہوئے میں نے ان کو دبانا شروع کیا, میں تو ایک طالب علم ہوں, بہت پائے کا عالم ہوں, اور سیرت المسلمین ایک بہت مضبوط ادارہ ہے تعلیمی سلسلے والوں کا, اس کا صدر ہے پاکستان, آج سیانہ رسالہ اس کا نکلتا, میں طالب علم ہوں, مجھے نہیں دبائیں, میں طالب علم ہوں. تو آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا, اور آدھی تربیت جو ہے, آدھی تربیت میں آپ کو بتاؤں یہ آدھی تربیت اپنی غلطی کو ماننا اور اس کا اعتراف کرنا ہے، اس پر آدمی معافی کا سازگار ہونا، کسی آدمی کے ساتھ کی ہوئی ہو یا جو ہے تو کسی یا اللہ کے ساتھ کی ہوئی. آدھا تصوف غلطی کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ تو نے کیوں گندم کا کھانا کھایا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور اگر آپ جو ہے معاف نہیں کر رحم نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، معاف رحم نہیں کریں گے، لنکونن من، تو ہم دونوں جو ہے وہ یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب شیطان سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس سے افسر ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ اور پھر کہا اغوائی تری، تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ نہیں کہ میں گمراہ ہوا، تو نے مجھے گمراہ کیا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیت پڑھے کوئی پہلے سے، پہلی آیتیں جو ہیں وہ اللہ جی ہوئے تم نہیں جی مرد، اس سے پہلے کیا ہے وہ اللہ یمید ہاں وہ اللہ یمید ویزا مرد تو پھاؤ یشفین وہ اللہ جی ہوئے تو منی یسکین، ہاں جی یہ پہلے ہے کہ بعد میں پہلے پڑھو پورے طرح، اور دوسرا ہاں کہ اس میں انہوں نے دعا مانگی ہوئی ہے، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے، وہ ذات جو مجھے اور کیا تھا، وہ تو مجھے خلقنی فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين واذا مرضت، وہ جو ہے وہ مجھے زندہ کرتی ہے، مارتی ہے، ہدایت دیتی ہے، یہ تو سارے کام اللہ کی طرف نسبت کیے، وہ کرتا ہے. واذا مرضت، جو بات تھی عیب والی، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہ جب وہ مجھے وہ بیمار کرتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ رکھ رکھاؤ والے اور آداب والے اور بہت نفیس کلام کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں اپنے بیان میں فرمائی کہ اس کو اللہ کی طرف نہیں کیا کہ ایک عیب کی بات ہے، پیدا مرض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یشفین تو مجھے شفا دیتا ہے، کہ اس جملے کو اللہ کی طرف نہیں کیا کہ یہ ایک وہ جملہ عیب کا ہے اور کمزوری کا ہے، وہ بیماریاں تو میری غلطیوں سے ہوتی ہیں، اللہ پاک تو مجھے بیمار کرنے کا، جب میں غلطیاں کر کے سارے اسباب پورے کر دیتا ہوں تو اللہ کی بیماری کا مر آ جاتا ہے، بیمار تو اللہ ہی کرتا ہے لیکن اسباب جو ہے تو میں تیار کرتا ہوں اس کے، اور اس کے لیے جو ہے تو یہ نزلے کی میری تکلیف تھی نا کافی، اس کے لیے میں دعائیں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، تو مجھے ہوا اس کے بارے میں الکا ہوا تھرمل ٹراما، بیماری جو ہے یہ بیماری اس کے علاج تھرمل ٹراما، کیونکہ وہ پتھر جی کتاب میں لکھے تھرمل ٹراما کسے کہتے ہیں، یہ تھرمل ٹراما ہے کہ انسان کا بدن جتنے درجہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے جب اس سے کم ہو جائے تو اس کے بدن کا جو ہے اس کے رسپانس آتا ہے، تو میں نے معلوم کیا اور پھر میں نے اس پر کام کیا ایک سال، ہیومیڈیٹی کا اور اس کا ٹمپریچر کی گھڑی رکھ کر اور ایک تھرمامیٹر رکھ کر، تو اس میں تھرمل ٹراما میں یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ بھی گرم چیز ہو جائے اس سے بھی فرنجائٹس ہوتا ہے اور کم ہو جائے اس سے بھی، تو میں نے معلوم کیا کہ 52 درجے تک میری ٹالرنس ہے ہیٹ کی، گرم چائے کی، اس سے اوپر نہ اس کے اوپر بھی پیوں تو بس وہ پھر فوراً فرنجائٹس، اور 23 درجے کا پانی میں پیوں 23 درجے سینٹی گریڈ تو قابل برداشت ہے، 22 کا پیوں تو فرنجائٹس، تو روڈی پر کام کیا. پھر میں نے وہ کئی سالوں سے میں نے معلوم کیا کہ مارچ کے مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جب ٹمپریچر جنوری جتنا ہوتا ہے رات کو، اور لوگوں نے باہر منائی ہوئی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں کئی نمونیا کے اور بوڑھوں کے دردوں کے کیس اور یہ کئی آتے ہیں، کیونکہ مہینہ تو مارچ کا ہے لیکن ٹمپریچر جو ہے وہ تو جنوری والا ہو گیا. یہ ایسے ہی آج ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ان کے شوق کی ذوق کی بات سامنے آ گئی, میں نے کہہ دی. تو ارے میں یہ کہا تھا کہ اسباب ہم خود مہیا کرتے ہیں, اسباب خود مہیا کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو پانی رات کو کھلا ہوا رہا ہوا ہو اس کو نہ پئیں, کیونکہ رات کو آفات نازل ہوتی ہیں. ایک ساتھی نے بتایا, اس نے کہا کہ کھلا مٹکا تھا, اس کو میں نے اس کا پانی میں نے پیا اور جوں پیا بیمار ہو گیا. کہ وہ کاکروچ جو لیٹرین سے ٹٹی کھا کر نکلا ہے, وہ رات کو پانی پینے کے لیے کھلے برتن میں آتا ہے, یا کھلے برتن میں جو کھانا رات کو چھوڑا ہے اس میں آتا ہے. تو شریعت کے جو آداب ہیں ان کے نہ کرنے پر آخرت کی پکڑ نہیں ہے, ثواب میں کمی ہے, لیکن ان کے نہ کرنے سے خطرناک بدنی نقصانات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب نے اعتکاف میں آخری دن اس کو خلافت ملی نا, ساری رات کھڑا رہا ہمارے ساتھ. صبح جب اسے صبح کی نماز کے بعد اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں, میں نے کہا ایک گھنٹہ پہلے سوئیں پھر جائیں, پھر ڈرائیونگ کریں. تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی نفیس بات لکھی ہے کہ خطا و نسیان تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے, لیکن اسباب خطا و نسیان اختیاری ہیں. ساری رات آدمی جاگا ہوا ہے. جو گمگول شریف میں ایک خانقاہ ہے نا, اب تو قلندر اس پر گدی نشین ہو گئے ہیں. پہلے کچھ نہ کچھ شرعی لوگ تھے, جب وہ گدی خالی ہوتی ہے نا تو آگے بچے تو وہ اٹھائے ہوئے تھے, لطف اٹھائے ہوئے تھے. گدی کی آمدنیوں کا, کسی کی ڈاڑی, کوئی ڈاڑی منڈا ہوتا ہے, کوئی ڈاڑی کترا ہوتا ہے, اسی کو پھر گدی پر بٹھاتے, کہتے ہیں قلندر ہے. تو پشتوں کا محاورہ ہے کہ خزا جب پلانے کارو کہ قلندر ہے. داتا سب حضر بھی چاہتا ہوں حضر بھی خیال و خیال کرتا پوچھ سکے گندا خبر میں بن رہے شکر. تو قلندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, قلندر بیٹھ جاتے کہ یہ جی قلندر ہے. نہیں تو قلندر کا کیا مانا کہ اس پر شریعت کی نعوذ باللہ پابندیاں نہیں ہیں, وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم بھی قلندر ہو گئے. سبحان اللہ. تو بات کیا عرض کر رہے تھے, خانقاہ کی بات ہو رہی تھی. ہاں ساری رات تراوی پڑھتے رہے, صبح گاڑی چلانے کے لیے بیٹھے پنڈی جا رہے تھے, دس گاڑی آگے ماری اور حادثہ اور کئی موتیں ہو گئی. اب جب ساری رات آدمی کیا ہوا جاگا ہوا ہے ڈرائیونگ کے لیے بیٹھتا ہے, تو یہ تو اس نے احتیاط نہیں کی, اسباب نہیں اختیار کیے. اس کے اسباب ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ پائلٹ جب جہاز چلانے کے اس کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کو کھلا پلا کر اس کا بلڈ گلوکوز لیول نارمل کرتے ہیں تاکہ وہ کم نہ ہو. ہاں جی اس کا مجھے تجربہ عجیب ہوا. میں نے جس استاد سے ڈرائیونگ سیکھی ہے, اللہ اس کا بھلا کرے میرے سمیت اس کا خاتمہ بھی ایمان کرے, پہلی بار اس نے کہا کہ آپ لانگ ڈرائیونگ تم سے کرائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. رات ہماری سخت سردی میں جنوری کے مہینے میں مانسرا میں ان کے گھر پر آئی. صبح جو ہے تو ان کے نوکر وغیرہ اتنے ہمت والے نہیں تھے کہ انہوں نے ناشتہ ہمارے لیے صبح سویرے تیار کیا ہوا تھا, تو اس میں سویرے ہم ناشتہ کیے بغیر نکلے اس سردی میں. جب مانسرا سے ہم بٹاباد تک آئے 15 میل طے کر کے, تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو گاڑی چلا نہیں سکتا ہوں, اتنی ٹھنڈ اور اتنا جو ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا رکے یہاں پر, رک کر ناشتہ کیا. ناشتہ جب مکمل ہوا تو پھر جب باہر نکلا نا, پھر جان میں جان آئی مجھ سے, پھر ہاتھ میں ریسٹورینٹ کو پکڑ رہا تھا. چلے یہ بھی ایک لطیفہ ہے آگے, اور آپ اس کو اور بیان کر دوں, اس کو تربیتی لطیفہ ہے. وہ جو استاد صاحب میرا تھا تو ہمارے مولانا صاحب کا مرید تھا, ہم سے ہمارے چھوٹے برخورداروں میں سے تھا. تو وہی میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوا ہے, تو میں دنیا جہان کی کہانیاں کس سے مجھے آتے ہیں تو شروع کر دوں آدمی اگلا وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ ادا کھیرا ہو اس طرح وہ ادا سے کرا کہ ادا کھیرا ہو اس طرح تو آدمی اس میں آ جاتا ہے اور سائیکالوجی والے کہتے ہیں ٹرانس میں آ جاتا ہے. اب میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ بیٹھا ہوا ہے تو اسناب دال کا وہ موڑ آپ اس نے بدلا آپ روڈ والوں نے بدلا ہے اس کو اس موڑ کو ختم کر کے سڑک کو ٹھیک کیا ہے تو وہ بڑا خطرناک موڑ تھا اس جگہ. نہ تو اس نے مجھ سے کہا کہ گیئر بدلو اور نہ کہا سپیڈ کم کرو. تو ٹاپ گیئر کی فل سپیڈ کے ساتھ میں نے اس موڑ سے گاڑی کیسے کیا نا گاڑی سڑک پر کہاں جا رہی ہے گاڑی نیچے اتری تھی نیچے وہ ہے وہ بڑا کھڑا ہے اور نیچے پانی کی ندی ہے. تو اللہ کی شان کہ وہ اس کی پرانے زمانے کی فیٹ گاڑی تھی اس کے فرنٹ ویل ڈرائیو تھی ریئر ویل نہیں تھی پچھلے اگلے پی اس پہ چل رہے تھے. تو جو سڑک سے اترے پیے پیے تو وہاں میں گھومنے لگ گئے گاڑی رک گئی ورنہ ساروں کا ٹکٹ جو ہے آ گیا تھا. بس پہ لوگ جا رہے تھے اس پہ بس پہ گوارے پہچاننے والے تھے انہوں نے بس کھڑی کی آئے گاڑی کو اٹھایا سب نے پھر سڑک پر لا کر رکھا. یوں سڑک پر لا کر رکھا تو استاد میرے نے کہا کہ اس کو سناب ڈال دے زخو روانے پنڈ ہے تھا وہ مکھا خاصا گاڑے رک بزا اس سے مجھے اکیلے کو اسپورٹ دیا کہ اب پشاور کو لے کر جائے وہ. خیر اس طرح ہوا کہ جس وقت ہم یہاں پہنچے پھر اس نے چند دنوں کے بعد آیا پشاور میں رہتا یہیں پر تھا اس نے کہا کہ چلے اگر ازبا نے اگر ازما تو گاڑی نے ماں کچھ کھڑے بیکنا دنیا کا ڈرائیور نہ جوڑے دے گا دے یار استاف اگر کھڑے وہ کہ تو جس دن میں اتار دیتا گاڑی سے تو یہ جو خوف ہوا تھا اس سے تم ساری عمر ڈرائیور نہیں بن سکتا تھا تو اسی طرح میں نے اکیلا پھر دکھا دیا ہے جی. تو سچ بات یہ ہے کہ یہ دنیا تعلیم کے ساتھ تربیت ہے. تعلیم تو الفاظ ہیں اس کے معنی الفاظ سیکھ کر آپ سیکھ لیں گے لیکن پھر جو ہے تو آگے اس کے مطابق تربیت ہے. آج کل کے سائیکالوجی والے میں ورکشاپوں میں بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کاگنیشن اور سائیکو موٹر وہ کچھ کہا کرتے ہیں نا ایک کاگنیشن ہے وہ کیسا ہے جی ریکگنیشن کاگنیشن اور سائیکو موٹر ڈومین. ریکگنیشن میں کہتے ہیں کہ جو سائنس کی تربیت میں ہر چیزوں کو پہچان لیتا ہے. تو دوسرا کیا بتایا تھا آپ نے افیکٹو ڈومین عملی افیکٹو ہے عملی افیکٹو ہے نا وہ سائیکو موٹر اور افیکٹو ڈومین کیا تھا پھر جب عادت بن جائے ہاں جب عادت بن جائے کیا ہم نے تو پرانے زمانے میں ٹریننگ کی وہ بھول گیا ہے. آپ نئے ورکشاپ میں جب لوگ جاتے ہیں تو پہلے کیا کہا تھا آپ نے پہلا کیا بولا کاگنیٹو ہے پہچانتا ہے وہ معلومات ہیں پہچانتا ہے اس مشین کے بارے میں ڈاکٹر کے پیشے کے بارے میں آپریشن کے بارے میں معلومات کاگنیشن معمولات. پھر آگے کیا ہے جی سائیکو موٹر میں پھر اس کو ہاتھ پیر کو اس کے مطابق تربیت کرتا ہے اس کا استاد جو ہے نا ہاتھ پیر کے مطابق اس کو کرتا ہے. پھر آگے کیا ہے جی افیکٹو ہاں تاکہ غلطی نہ کرے اس میں کہ پھر وہ مشین سے جو ہے حادثات نہ کر لے ہاں جی اس نے باتیں بنائی ہیں کہ اس میں وہ نہ کریں اس کو استعمال کریں. اور دوسرا وہ نفسیات والوں کے پاس میں زیادہ بیٹھا ہوں وہ کہتے ہیں کہ افیکٹو ڈومین میں یہ ہے کہ وہ چیز آدھی بن جائے اس کو بلا تکلف کر سکتا ہے آدمی اس کا شاید ایک جز یہ بھی ہوگا کہ جو وہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھنا ہم نے سیکھا ہوا ہے میں آنکھیں بند کر کے لکھ سکتا ہوں تحریر لکھ سکتا ہوں جی ہاں سائیکو موٹر ہے اس کو استعمال کرنا افیکٹو ڈومین ہے وہ افیکٹو ڈومین ہے ماشاء اللہ یہ ہے. تو یہ تربیت بھی جو ہے نا یہ آخر میں جا کر افیکٹو ڈومین بنتی ہے افیکٹو ڈومین بنتی ہے اور اس میں کافی عرصہ ہم جو ہے تو مجاہدہ کراتے ہیں. جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے کہ ہمارے جس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل میں بلگبانی آ جاتی ہے, اس کے بارے میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے, کوئی باتیں کر رہا تو ہمارا دل کہتا ہے اسے لالچی دے, وہ باتیں کرتے ہم کہتے ہیں اسے ریاکار دے. تو یہ ساری باتیں ہم دل میں آنے والے آدمی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا, یہ دل کا ایک خراب عمل ہے جسے بدگمانی کہتے ہیں. بدگمانی یہ دل کا ایک مرض ہے اور خراب ہے بدگمانی. تو اہل تصوف مشق کرا کے اس کو دور کراتے ہیں تاکہ بدگمانی نہ ہو کسی کے بارے میں. تو وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ بدگمانی کے عمل کو دل سے ہٹانے کی کوشش کی کی جب کرنے کے بعد وقت پورا ہوا تو مجھے تسلی ہوگی کہ بدگمانی میرے قلب سے رفع ہو گئی, دور ہو گئی. کہتے میں دریا کے کنارے گیا, وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور اس آدمی نے پیالہ ایسے آگے کیا, عورت نے بوتل میں سے کچھ چیز ڈالی, اس نے پی لی. جب پی لی تو میرے دل میں آیا کہ توبہ, اس آدمی کو دیکھو کھلم کھلا عورت کو لے کر بیٹھا ہوا ہے دریا کے کنارے اور شراب پی رہا. تو یہ کوئی لطیفہ یہ غیبی تھا. اونچے درجے کے اولیاء اللہ کے آپ اللہ پاک تربیت کرتا ہے, خود کرتا ہے, اور لطائف غیبی ان پر ایسے حالات لے آتا ہے, ایسی شکلیں ایسی چیزیں آتی ہیں. یا جب میں ان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے کہا جنید بس یہی بدگمانی کی مشق تھی آپ کی. کہتے مجھے جھٹکا لگا اور فوراً مجھے خیال آ گیا. اس نے کہا سنو میں بیمار ہوں, مجھے طبیبوں نے علاج کے لیے کھلی فضا میں دریا کے کنارے بھیجا ہوا ہے, اور پانچ عورت بیٹھی ہوئی میری والدہ صاحبہ ہیں, اور بوتل میں تھی دوائی, اور مجھے جو پہلے میں ڈال کر دی ہے وہ معالجے کی دوائی تھی. کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ میں ان کے بارے میں یہ نیک گمان میرے دل میں کیوں نہ آیا. تو اس لیے بھائی یہ تعلیم کے بعد ایک جدا مشق ہے مجاہدہ جس کو تربیت کہتے ہیں, اس سے گزرتا ہے آدمی, اس سے ہم گزارتے ہیں آدمی کو, پھر شخصیت بنتی ہے. جو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. لا الہ الا اللہ.